चौंक कर नींद से उठ कर मैं बैठ जाता हूँ, चौंक कर नींद से उठ कर मैं बैठ जाता हूँ। ख्वाब में जब कभी बेचैन को पाता हूँ, ख्वाब में जब कभी बेचैन तुमको पाता हूँ। चौंक कर नींद से उठ कर मैं बैठ जाता कहते थे कि तुम खुश हो बिछड़ कर मुझसे, आखिरी बार मिले थे यही कह कर मुझसे। आज महसूस हुआ है कि गलत है क्या है सच्चाई बता दो, है तुम्हें मेरी कसम। फिर ना पूछूंगा कोई बात, कसम खाता हूँ। चौंक कर नींद से उठ कर बैठ जाता हूँ। साथ बीते हुए लम्हों की निशानी बन कर तुम बिछड़ कर भी हो इन आँखों में पानी बन कर। तुम जमाने की निगाहों जुदा लाख सही, तुम हो शामिल मेरी नस नस में रवानी बन कर। जो हकीकत है मेरे दिल की मैं बताता हूँ। चौंक करनी उठ कर मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की के भुला दूं तुमको, अपने हाथों की लकीरों से मिटा दूं तुमको। चाह कर भी मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया, मैंने दिल को तो कभी दिल ने मुझे समझाया। तुमसे वादा जो किया था उसे निभाता हूँ। चौंक कर नींद से उठ कर मैं बैठ जाता हूँ। चौंक कर नींद से उठ कर मैं बैठ जाता हूँ। ख्वाब में जब कभी बेचैन तुमको पाता हूँ। चौंक कर बैठ जा।